Vijf uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het aantal kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de noodopvang blijft stijgen, waardoor hun ontwikkeling en veiligheid in gevaar komen, meldt UNICEF. Eind augustus zaten er bijna 4000 kinderen in noodopvanglocaties in Nederland. Zo'n 700 meer dan anderhalve maand eerder. UNICEF benadrukt dat de kinderen weinig perspectief hebben, beperkte toegang tot onderwijs en vaak in onhygiënische omstandigheden leven. De VN-organisatie vraagt de Tweede Kamer om de spreidingswet snel te behandelen en de kinderen naar reguliere en veilige opvanglocaties te verplaatsen. De Britse regering wil de Russische Wagner-groep op de nationale terreurlijst. De BBC meldt dat daarvoor een voorstel op tafel ligt. De Britse binnenlandminister omschrijft het huurlingenleger als gewelddadig en destructief. Hij noemt het een militair verlengstuk van het Rusland van Poetin. Als Wagner wordt aangemerkt als terreurgroep, wordt het strafbaar om de groep te steunen. Het Britse parlement moet nog wel instemmen, maar dat zou naar verwachting geen obstakels opleveren. In Frankrijk en Oekraïne is Wagner al bestempeld als terreurgroep. 12 subsidieregelingen voor de landbouw zijn mogelijk schadelijk voor de natuur en biodiversiteit, blijkt uit een analyse in opdracht van de overheid. Het gaat om subsidies die bijvoorbeeld tot intensivering van de landbouw en schaalvergroting leiden. Dat is slecht voor de natuur, omdat daarmee het aantal gehouden dieren en de productie van bedrijven doorgaans toenemen. Inwoners van Amsterdam voelen zich onveiliger in het verkeer dan mensen uit de meeste andere Europese steden, blijkt uit Europees onderzoek. Zo'n 8 op de 10 Amsterdammers denken dat er meer ongelukken gebeuren door elektrische fietsen, steps en e-scooters. Alleen in Istanbul, Rome, Milaan en Praag voelen inwoners zich nog minder veilig in het verkeer. Het weer, in de ochtend op sommige plekken kans op mistbanken. Verder vandaag veel zon en warm, maximaal 26 graden op de Wadden tot 31 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Goedemorgen. Vandaag een belangrijke dag in Amerika. De verdachten van de verkiezingsfraude in 2020 worden voorgeleid. Donald Trump is de grote afwezige, terwijl ook tegen hem dit als bewijs ligt. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11.780 votes, which is one more than we have, because we won the state. Goed dat je luistert naar Vroeg van woensdag 6 september. Mijn gast van deze ochtend kan deze tekst al woordelijk meepraten, zie ik net. Vandaag worden er verschillende verdachten in de Georgia-zaak voorgeleid. De reden, Trump die vroeg om stemfraude te plegen. Het is niet de enige rechtszaak die de oud-president tegen zich heeft lopen. En dat terwijl hij graag volgend jaar opnieuw president wil worden. Deze ochtend in Vroeg zetten wij de zaken voor je op een rijtje en bespreek ik vooral ook wat het allemaal betekent voor de Republikeinse partij waar Trump onderdeel van is. Dat doe ik met hier in de studio Kenneth Manusama, Amerika-kenner en jurist ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan er een uur met elkaar over praten. Wow. Net zei jij, dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb veel interviews gegeven over Amerika en alle aanverwante onderwerpen, maar ik heb nog nooit een uur erover gepraat. Gaat het ons lukken een uur te vullen, denk je? Nou, waarschijnlijk wel. Er is altijd zat te vertellen, ja. Ja, precies. Je bent Amerika-kenner en jurist. En dat noem ik er per se bij, want dat is een interessante combinatie als het gaat over rechtszaken. En daar zitten we nu precies in. Is het dan ook een interessante tijd voor je? Ja, ik val met mijn neus in de boter natuurlijk eigenlijk al een aantal jaren. Met Trump, ik heb het druk mee. Op het juridische vlak gebeurt er heel veel. Zijn er altijd weer nieuwe feiten, nieuwe theorieën, juridische theorieën die leuk zijn om uit te leggen aan mensen. Omdat ze denken van, wat gebeurt er allemaal daar in Amerika? Ja. En hoe moet ik dat allemaal zien, ook in vergelijking met Nederland bijvoorbeeld? Ja, kennen we in Amerika wel een heel ander rechtssysteem dan dat we dat hier in Europa, in Nederland kennen. Is dat dan voor jou ook nog veel uitzoekwerk? Aan de ene kant wel. Het gaat een beetje om de vertaalslag. Hè? Inderdaad, het is een ander rechtssysteem. En het gaat natuurlijk vaak om kleine details over waarom moet Trump nu... kan hij nou zomaar bijvoorbeeld zeggen van, nou, ik ga niet naar mijn voorgeleiding. Ik focus me ook al heel vaak op wat grotere vragen. De tijd dat ik begon een beetje met Amerika duiden, als het ware, ging via Twitter. Over de impeachment van Donald Trump. Het geeft hem wel een beetje aan. Donald Trump heeft een lange geschiedenis van allerlei interessante juridische dingen die ik mag duiden en die ik heb bestudeerd. Mm-hmm. Dus wat ik zeg, ik val de hele tijd al met mijn neus in de boter en de vraag is een beetje wanneer dat voorbij is. Aan de ene kant hoop ik dan dat het voorlopig niet voorbij is. Aan de andere kant denk je van, het mag inderdaad ook wel weer een beetje normaliseren allemaal. Het mag een beetje normaliseren. Nou, dat gebeurt de komende tijd in ieder geval nog niet. Veel rechtszaken. Hij wil zich ook weer president als presidentskandidaat opwerpen volgend jaar. Is het voor de gemiddelde Amerikaan nog duidelijk welke zaken er allemaal rond hem lopen? Welke rechtszaken dat zijn? Nou, dat ligt een beetje aan wie je het vraagt natuurlijk. Als je de Trump-supporter vraagt, de fanatieke Trump-supporter vraagt, dan letten ze al niet meer op. En dan zeggen ze, het is toch allemaal een politieke vervolging. Het is allemaal niet waar. Trump is de beste. Trump doet nooit wat fout. De onafhankelijke stemmer, die zou je misschien zeggen van, ik ben meer bezig met de toekomst of met het heden. Want de benzineprijs is nog steeds zo hoog. De inflatie is nog steeds zo hoog. Mijn boodschappen zijn nog steeds heel duur. Dus ik heb daar ook eigenlijk helemaal geen zin meer in. De democraten zien het een beetje met dubbele gevoelens. Die denken aan de ene kant van, eindelijk wordt Trump ter verantwoording geroepen. Aan de andere kant willen ze zich ook weer concentreren op wat bijvoorbeeld Biden allemaal nu aan het doen is en wat daar allemaal zo goed aan zou zijn. Om vervolgens in 2024 gewoon de verkiezingen weer te kunnen winnen. Maar ja, de figuur Trump domineert nog steeds het politieke nieuws. Ja, en ook het politieke nieuws hier. Nou, niet ons politiek nieuws, maar wel het nieuws hier in ieder geval. Dan zullen luisteraars denken, ja, het is 6:05 op 6 september, woensdagochtend. Waarom is het voor mij interessant om te horen over Trump? Waarom is het toch ook voor hier, aan de andere kant van de oceaan, belangrijk en interessant wat daar gebeurt rondom Trump? Nou, twee dingen. Als Trump weer aan de macht zou komen, dat is één. Als hij weer president zou worden, dan heeft dat gevolgen voor Nederland, voor Europa, onze relatie met Europa, maar ook hoe bijvoorbeeld in hoeverre we in Europa op eigen benen moeten gaan staan, omdat Trump toch bekend staat als iemand die, nou, zijn slogan was, een van zijn slogans was altijd America First. En een van de gevolgen daarvan is dat hij dan inderdaad echt op Amerika wil richten en dat Europa zijn eigen broek moet ophouden, hebben we gezien tijdens zijn eerste termijn. Aan de andere kant is Trump natuurlijk een soort symbool of een uitvloeisel van een beweging die we ook in Nederland zien. Hè. Ik gebruik vaak de term en graag de term Amerikaanse toestanden voor dingen die hier in Nederland gebeuren. Onvrede van burgers, polarisatie die we hebben. Nou, dat zijn allemaal dingen die in Amerika dan allemaal groter en intenser zijn, maar niettemin ook in Nederland voorkomen. Dus eigenlijk alle stappen die we in Amerika zien, zouden zomaar eens over een tijdje ook in Nederland in een wat afgezwaktere vorm voor kunnen komen. Ja, precies. En dan is het maar aan hoe je juridisch stelsel of je politiek stelsel in elkaar zit. En ik denk dat we in Nederland dan in onze handen mogen knijpen dat een parlementaire democratie hebben in plaats van een presidentiële democratie, waarin een tweepartijenstelsel is en waar de polarisatie nog veel heviger is. En dat er inderdaad maar twee smaken zijn voor de kiezer. En dat de allerlei verschillende issues en onvredes die in Nederland leven, worden uitgespreid over verschillende partijen, waardoor het allemaal wat stabieler is in ieder geval. Kenneth Manusama is Amerika-kenner en jurist. En deze ochtend tot 6:00 mijn gast in Vroeg. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Verschillende zaken lopen er tegen Donald Trump. En de gevangenisfoto, de mugshot zoals dit al mooi heet, die ging de wereld over een tijdje geleden. Het is onderdeel van de vele zaken die tegen hem lopen. Hoeveel zaken lopen er tegen hem? Er zijn eigenlijk twee verschillende soorten zaken natuurlijk. De civiele zaken, die gaan eigenlijk om zijn Trump Organization, dus eigenlijk zijn zakelijke kant van zijn leven, waar hij ook allerlei zakelijke fraude zou hebben gepleegd, belastingfraude hebben gepleegd. Maar we concentreren ons tegenwoordig natuurlijk op de vier strafzaken die er zijn. Vier strafzaken tegen. Vier strafzaken zijn met in totaal 91 aanklachten, maar liefst. En dat begon natuurlijk vorig jaar in New York, waar hij door een lokale aanklager, de Manhattan DA, is aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan een pornoster met wie hij een hele kortstondige affaire zou hebben gehad. En dat zou dan weer via een boekhoudkundige constructie een illegale campagne bijdrage zijn aan zijn eigen campagne ooit. Nou, dat moet je even uitleggen, want het betalen van zwijggeld, is dat verboden? In principe niet, maar hij heeft dat willen verhullen door allerlei boekhoudkundige trucjes in zijn eigen organisatie. Dat er niet op de rekening stond zwijggeld voor Stormy Daniels. Precies, dat zou überhaupt natuurlijk niet zo heel erg slim zijn wellicht, dat hij dat zou doen. Maar dat geeft dat is een soort zakelijke fraude. En inderdaad, die zaak, het was de eerste strafzaak tegen Trump, werd een beetje belachelijk gemaakt. Zo van, is dit het nou wat Trump ten val zou moeten brengen? Maar het was het is belastingfraude, boekhoudfraude. Ik ben zelf geen boekhouder, dus precies hoe dat dan zit, weet ik niet. Maar je mag inderdaad niet zomaar met je boeken sjoemelen om in dit geval een campagne bijdrage te verhullen. Zeg maar. Ja. Vier zaken lopen er tegen hem. Welke zou jij de belangrijkste of grootste twee noemen? Nou, de tweede die ik zou willen noemen, die volgde op de New York-zaak en de zwijggeldzaak, is die van de Mar-a-Lago documents. In het huis van Donald Trump in Mar-a-Lago in Florida zijn heel veel documenten gevonden. De federale overheid, het Nationale Archief, had al zoiets van, wij missen allerlei documenten sinds Trump uit het Witte Huis is vertrokken. Het vermoeden was dat hij deze mee had genomen. Mm-hmm. En onder die documenten zouden ook heel veel geheime documenten zitten. Nou, misschien weten we dat allemaal nog, dat de FBI op een gegeven moment ook daadwerkelijk op aan de voordeur klopte. Een inval pleegde in zijn huis. En inderdaad allerlei documenten, dozen vol documenten aantrof. In de badkamer, op een podium, in een balzaal, in allerlei andere bezemkasten. En daar zaten inderdaad allerlei geheime documenten. Classified documents. Classified documents. Allerlei materiaal over nucleaire feiten van Amerika, maar ook over andere landen. Dingen die natuurlijk niet zomaar openbaar moeten zijn. En het was wel duidelijk dat Mar-a-Lago, dat complex waar Trump woont, zo lek als een mandje is, waar iedereen zomaar binnen kan lopen, zo ongeveer. Dus dat is niet een bepaalde goede plek om dingen te bewaren die hij niet in zijn bezit had mogen hebben. Er waren bij de huidige president Biden ook documenten gevonden. Ja, maar dat was op een hele andere schaal. En wat Donald Trump eigenlijk kenmerkt in al zijn rechtszaken, is dat hij altijd allerlei blokkades gaat opwerpen. Ten eerste zegt hij van, ik heb het niet, ik heb het niet gedaan. Hij verzet zich bijvoorbeeld tegen een dagvaarding. Nou, een dagvaarding betekent in dit geval dat de federale overheid zei, het ministerie van Justitie zei, je moet die documenten allemaal teruggeven, want die zijn niet van jou. Donald Trump zei toen van, 1, ik heb ze niet. Nou, toen het duidelijk was dat hij ze wel had, zei hij van, maar ik hoef ze helemaal niet terug te geven. En ten derde zei hij van, oké, hier heb je wat documenten. En ondertussen had hij andere dozen vol met documenten, die had hij weggesluist naar een andere badkamer, denk ik dan maar. En heeft hij dus gelogen tegen de autoriteiten. Heeft hij dingen achtergehouden. Ja, en dat is eigenlijk een kenmerk van Donald Trump. Belemmering van de rechtsgang. Denken dat je het systeem kan omzeilen. Denken dat je een juridische verplichting die zo'n dagvaarding is, kan omzeilen. En daar stoot hij de hele tijd zijn hoofd zeker tegen. Omdat hij denkt van dat hij boven de wet staat eigenlijk. Goed, dus we hebben de zaak tegen Stormy Daniels. We hebben de zaak rondom deze documenten die in zijn vakantiehuis zijn gevonden. Maar dan door naar de dag van vandaag. Want vandaag worden er verdachten voorgeleid rondom de zaak die in de staat Georgia speelt. En dat is een interessante zaak, omdat het gaat over verkiezingsfraude. Ja. Vertel. We noemen dit eigenlijk altijd de 6 januari zaken. En dat vind ik altijd een beetje een verkeerd label, omdat het niet gaat over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021... maar eigenlijk het hele traject daarvoor. Sinds de verkiezingen van november 2020 heeft Donald Trump geprobeerd om de uitslag terug te draaien op een of andere manier. Door bijvoorbeeld niet alleen in Georgia, maar ook in de staat Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, allemaal staten die swing states zijn, die allemaal nipt verloor, om daarin de uitslag terug te draaien. Hij heeft dan geroepen en roept dat nog steeds. Daar is heel veel stemfraude gepleegd. Dat was de basis eigenlijk voor zijn rechtszaak die hij door het hele land heeft gevoerd, die hij allemaal heeft verloren. Maar daarnaast heeft hij ook geprobeerd om zogenaamde nepkiesmannen te benoemen. Een klein lesje staatsrecht wellicht over hoe het in Amerika toe gaat met de presidentsverkiezingen. De verkiezingen worden lokaal georganiseerd, de presidentsverkiezingen. Elke staat heeft een x-aantal kiesmannen. Die worden benoemd op basis van de verkiezingsuitslag in die staat. Dus de mensen mogen wel stemmen, maar er zit nog een laag tussen tot de uitslag daadwerkelijk wordt geteld, namelijk die kiesmannen. Elke staat heeft een aantal kiesmannen gebaseerd op hoeveel congresleden hebt. Nou goed, een detail wat niet zo heel belangrijk is. Maar zo'n lijst met kiesmannen is dan inderdaad een lijst met personen. Die worden benoemd. Biden heeft bijvoorbeeld Georgia gewonnen in 2020. De zogenaamde Biden-kiesmannen worden vervolgens benoemd. Die officieel gaan stemmen voor Joe Biden. En die worden geteld op 6 januari. Wat heeft Trump nou geprobeerd? Hij heeft geprobeerd om in Georgia, maar ook in andere staten... geprobeerd om zogenaamde nep-kiesmannen te benoemen... die voor Trump zouden gaan stemmen. En daarmee twee lijsten van kiesmannen naar het congres te sturen. Daar is heel veel fraude mee gepaard gegaan. Hij heeft mensen onder druk gezet in Georgia. Wellicht geprobeerd om te kopen, in ieder geval onder druk te zetten. Mm-hmm. We hebben het fragment gehoord dat hij... bijvoorbeeld ook de Georgia Secretary of State onder druk heeft willen zetten. Notabene van zijn eigen partij was. Notabene van zijn eigen partij. Dat was eigenlijk ook een kenmerk van een heleboel staten. Het waren allemaal zijn eigen partijgenoten die een bepaalde functie hadden... en gewoon die functie hebben uitgeoefend. En hij heeft geprobeerd die nepkiesmannen te installeren. Ja, dat is verschillende aanklachten kan je daar aan plakken. Bijvoorbeeld valsheid in geschriften. En daar wordt hij in... onder andere voor elkaar aangeklaagd inmiddels. En nu heeft justitie in die staat, in Georgia, heeft gedacht... hier kunnen we een zaak van maken. En die zijn eigenlijk al een paar jaar, twee jaar sindsdien bezig... met die zaak rond te krijgen. Eerst begin je dan onderaan de boom. Ga je eigenlijk de mensen die... niet de mensen zoals Trump, maar de mensen die er veel onder zitten... ga je eens even mee praten van... misschien heb je wel eens meegedaan aan een criminele organisatie. Heb je iets crimineels gedaan? Wil je niet getuigen tegen Trump? En zo zijn we steeds verder... in die boom gekomen. Boven die boom zat Trump en die andere 18 medeverdachten. Die staan nu in Georgia terecht. Trump zou vandaag voorgeleid worden, maar hoeft niet te komen... omdat hij vorige week zich al schriftelijk heeft laten weten... ik denk niet dat ik schuldig ben, toch? Mm-hmm. Ja, klopt. En zien we dan de andere 18 verdachten vandaag wel verschijnen? We gaan waarschijnlijk een aantal van hen wel zien. Om verschillende redenen. Trump heeft gezegd vorige week gezegd... weet je wat, ik verklaar mij hierbij onschuldig... wat hij normaal zou doen bij zijn voorgeleiding. En ik zie af van het recht om inderdaad mijn beschuldigingen... in een open hoorzitting van de rechtbank aan te horen. Dat is zijn recht waar hij van af kan zien. De vraag is een beetje, waarom doet hij dat? Dat kan zijn omdat hij het spektakel niet wil zien. Want Georgia is waarschijnlijk de enige rechtszaak... waar dingen rechtstreeks op de televisie zullen worden uitgezonden... hij wil misschien ook de kans niet geven om dat zijn tegenstanders daar gebruik van maken. De anderen die misschien wel vandaag voor de rechter zullen verschijnen... wat we ook live wellicht kunnen zien... die denken misschien van, weet je wat, ik zet mij een beetje apart van Donald Trump. Een grote baas. En ik ga proberen een wit voetje te halen bij de rechter... door te zeggen van, nou, ik ben er. Ik doe mee met het hele proces... Ik verklaar mij misschien wel schuldig of onschuldig. Dat weten we voor een aantal nog niet. Kan ik daarmee misschien mijn kansen... op een gunstige uitkomst van dit hele proces verbeteren. Jij bent jurist, of naast Amerika-kenner ook jurist. Mm-hmm. Als je deze zaken tegen Trump al even naast elkaar legt... welke is dan het sterkste? Is dat deze, die vandaag speelt in Georgia? Dat denk ik niet, omdat die heel ingewikkeld is. Want in Georgia heeft men inderdaad... en je noemde net al de woorden criminele organisatie. In Georgia probeert men Trump en die 18 andere verdachten... te veroordelen voor deelname aan een criminele organisatie. Is erg lastig. We hadden het eerder over die Mar-a-Lago... en de geheime documenten die daar zijn gevonden. Die zaak is eigenlijk... veel makkelijker. Een zogenaamde slam dunk, zou je kunnen zeggen. Omdat er zoveel bewijs is. Er is zoveel bewijs. Documenten gevonden. Er is zoveel bewijs. Er zijn gewoon documenten gevonden. Het is duidelijk dat het om geheime documenten ging. Het is duidelijk dat Donald Trump heeft geprobeerd... om een en ander te verhullen dan wel te belemmeren. Hij heeft zich verzet tegen die dagvaarding. Die zaak zou eigenlijk sneller, makkelijker afgedaan kunnen worden. Omdat het bewijs zo groot is. Er zijn niet zo heel veel getuigen... het is nog even de vraag of zijn medeverdachten in die zaak... of die tegen hem gaan getuigen. Maar goed, dat maakt denk ik niet zo heel veel uit. Het zijn er maar twee andere mensen. Het bewijs ligt heel duidelijk op tafel in die documentenzaak. Omdat het letterlijk gaat over documenten die gevonden zijn... naast zijn toilet in een badkamer. Ja. Trump zei hierover... de aanklagers, dat zijn vreselijke mensen. Het zijn racisten en ze zijn geestelijk ziek. Rondom zijn presidentschap zagen wij zaken die nog nooit vertoond waren. Dit soort opmerkingen van een oud-president over aanklagers hebben we denk ik ook nog nooit gehoord. Betekent dat ook dat op het moment dat hij in de rechtbank terechtkomt, we daar zaken zien die we ook nog nooit hebben gezien? Nou, het is ook zo'n mooi kenmerk van, of mooi, het is een mooi kenmerk van Trump dat hij inderdaad ook geen blad voor de mond neemt. Hij heeft bijvoorbeeld ook de federale aanklager Jack Smith inderdaad al als een deranged lunatic bestempeld of een thug. En dat soort zaken, dat soort uitingen, daar zal hij een beetje mee moeten gaan oppassen. Ja. Hij is ook al een keer door een rechter op de vingers getikt. Die heeft gezegd van, je mag niet zomaar op social media bijvoorbeeld of in je speeches de aanklager gaan aanvallen of getuigen gaan aanvallen. En door die aanvallen hen proberen te intimideren of iets over de rechter zeggen. Waar Trump natuurlijk een handje van heeft. Mm-hmm. Dus dat zal hem moeilijk vallen. De vraag is of hij dat ook gaat volhouden. Maar de vraag is ook vervolgens van, nou ja, als hij de bevelen van de rechter op dit gebied gaat negeren, wat gaat er dan gebeuren? Gaan we nou daadwerkelijk zien dat Donald Trump voor een tweet of een post op Truth Social, zijn eigen platform, social, ja. Als hij daar iets zegt over de rechter, gaat de rechter hem daadwerkelijk de gevangenis in stoppen omdat hij iets vervelends heeft gezegd? Ja. Dat is nog maar de vraag. We zien wel dat Trump zich nu eigenlijk een paar maanden redelijk inhoudt voor zijn doen. En dat zal natuurlijk zijn op aanraden van en op aandrang van zijn advocaten. Ja. Wie dat dan ook mogen zijn op een Amerika of andere. Is ook een land waar in grote zaken vaak een schikking wordt getroffen. En dan wordt gezegd, ja, je kan het ook afbetalen door dit bedrag te betalen. Trump is een rijk man, zou dat kunnen doen. Nou heeft hij altijd geroepen, never settle. Ik begreep gisteren in een documentaire dat als je in een van zijn resorts slaapt, dan staat aan de binnenkant van het mapje waar je sleutel in staat, never settle. Dat is zijn uitspraak, zeg maar. Ja. Nooit schik, nooit in een rechtszaak. Betekent dat ook dat we lange rechtszaken kunnen verwachten? Nou, we kunnen denk ik sowieso lange rechtszaken verwachten, alleen al omdat Trump en de zijne de boel zullen proberen te rekken. Tot na de verkiezingen, maar daar komen we misschien later nog wel over. Never settle heeft meestal te maken met civiele rechtszaken. Mm. Gewoon dat hij inderdaad wordt gesued. Dat hij voor de rechter wordt gesleept door andere mensen. In een private zaak. En dat hij dat inderdaad die mensen eigenlijk gewoon afkoopt. Wat nu zo bijzonder is, de afgelopen jaren, dat is dat Trump strafrechtelijk wordt aangeklaagd. Dus dat kan je niet zomaar schikken. Je kan een plea deal doen op een gegeven moment, maar dat betekent dat je tot op zekere hoogte schuld bekend en vervolgens daarvoor, voor dat schuldbekennen, een lichtere straf krijgt. Hm. Dat zou in dit geval nog kunnen. Maar dat zie ik eerlijk gezegd Donald Trump niet zomaar doen. Ik zou inschatten dat hij zich te goed daarvoor voelt. Hij voelt zich daar te goed voor. Hij voelt zich misschien ook daadwerkelijk onschuldig. Maar goed, de vraag is of dat overeind houdt natuurlijk in deze strafzaak. En hij acht zich toch een klein beetje boven de wet. Zoals hij zich gedraagt altijd, ten opzichte van de wet, ten opzichte van de rechters, ten opzichte van aanklagers, mm-hmm. Ja, denkt hij altijd dat niks zal beklijven, dat hij er toch wel goed vanaf komt uiteindelijk. Je zegt al iets interessants. Het is ook interessant om allemaal te kijken naar de verkiezingen die volgend jaar eraan komen. Trump is onderdeel van de Republikeinse Partij. Hij zou maar wat graag opnieuw president willen worden van Amerika. Zometeen in de tweede half uur hebben wij het over de mogelijke uitdagers van Trump. Maar even voor nu, hoe wordt er binnen die Republikeinse Partij gekeken naar al deze rechtszaken? Hoe eensgezind is de partij hierin? Nou, de partij is in bepaalde mate eensgezind. Alleen dat komt eigenlijk door wat ik noem het soort Stockholm-syndroom, waar de partij zich al jaren in bevindt. Hè? Trump heeft de partij in gijzeling, als het ware. Men is bang binnen de partij, als Republikeinen zijnde, voor een kleine, fanatieke minderheid... die Trump steunt door dik en dun, waar ook bijna niet meer mee te praten valt. Ze zijn bang voor verkiezingsverlies. Ze zijn bang voor letterlijk soms voor lijf en leden. Zo fanatiek is die achterban. Dus eensgezind, maar dan in een soort negatieve zin. Ja. Je kan ook niet heel anders, hè? Want het is een tweepartijenstelsel. Als je er niet mee eens bent, dan heb je de Democraten alleen maar als andere keuze. En dus kiest men uiteindelijk toch als Republikein natuurlijk voor de Republikeinse Partij. Ook al ben je het misschien niet eens met Trump, maar je wordt niet opeens iemand van de linkerflank. Nee, de vraag is natuurlijk ook inderdaad, als je nou Republikein bent en je bent het absoluut met Trump 1, hoe groot is de sprong voor jou dan persoonlijk om naar bijvoorbeeld te gaan stemmen voor Joe Biden? Mm-hmm. Nou, die sprong is gewoon heel erg groot. Niet alleen omdat qua standpunten misschien de zaken uiteenlopen voor jou persoonlijk. Denk bijvoorbeeld aan een morele kwestie als abortus. Mm-hmm. Maar ook omdat, net zoals voor veel mensen, ik denk ook best in Nederland, dat een partijkeuze, een politieke keuze, ook een hele identiteitskeuze is. Je kan misschien heel lang lid zijn van een partij, altijd bijvoorbeeld republikeins of democratisch hebben gestemd. Ja, hoe bond moet het dan worden dat je inderdaad voor de andere partij gaat kiezen? Ja. Iemand, voor een partij die je altijd, bij wijze van spreken, hebt verketterd. Ja, doe je of die niet vers van jouw idealen afstaat eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. Kijk, in Nederland hebben wij een heel menukaart vol met keuzes waar je kan zeggen van, nou, ik ben het met heel veel partijen wel een klein beetje eens, dus ik heb keuze zat. 70 partijen hebben zich aangemeld voor de komende verkiezingen. Nou, daar wil ik eerlijk gezegd bijna niet aan denken. wat dat betreft is het Amerika dan gewoon lekker duidelijk. Waar derde partijen ook nooit geen voet aan de grond krijgen. Of alleen maar eigenlijk het systeem bevuilen, als het ware. Nee, als je in Amerika republikein bent of democrat, dan is die overstap heel groot. Al daar moet daarbij wel gezegd worden dat de groep van onafhankelijke kiezers steeds groter wordt. Er wordt ook heel vaak naar gekeken vlak voor de verkiezingen. Terwijl ze uiteindelijk niet zo heel veel invloed hebben. Met uitzondering van eigenlijk van de afgelopen paar verkiezingen. Dus die onafhankelijke kiezer wordt wel steeds belangrijker. Het is een derde groep. Het is een derde groep die zich, als je in Amerika gaat stemmen, dan moet je je van tevoren al registreren en moet je van tevoren al aangeven van, ik ben republikein, ik ben democraat of ik ben onafhankelijk. En die groep van onafhankelijke stemmers, dat kunnen we gewoon zien aan de cijfers, die wordt telkens ietsje groter. En dat zie je ook wel aan de verkiezingsuitslag. En dus ik denk dat nog steeds nog meer wordt gefocust op die onafhankelijke kiezer. Zeker door de democraten zometeen. En dat is dan een soort zwevende kiezer? Het is een zwevende kiezer die inderdaad gewoon, waarvan niet duidelijk is of die republikein of democrat is. Ja, die eigenlijk alle kanten op kunnen. En de vraag is een beetje altijd op basis waarvan beslissen welke kant ze op gaan. Ja, want die beslissen in het stemhokje dan eigenlijk pas waarvoor ze kiezen. Ja, inderdaad. En een van de issues die zo belangrijk is geweest de afgelopen verkiezingen is wel, voor die onafhankelijke kiezer, is niet alleen maar de economie, maar is ook bijvoorbeeld 6 januari geweest. De bestorming van het Capitool. Dat zou het nadeel van de Republikeinse Partij werken. Inderdaad. Maar bijvoorbeeld ook een abortuskwestie, die natuurlijk vorig jaar weer helemaal is opgerakeld, in de zin dat het abortusrecht van tafel is gegaan. En echt een splijtswam is, is gebleken in de verkiezingen van afgelopen november in de midterms. De onafhankelijke kiezer wordt denk ik nog veel belangrijker. De echte experts in de peilingen en zo, die kunnen mij misschien iets anders zeggen, maar zo zie ik het in ieder geval op dit moment. Nou goed, welke mensen de Republikeinse Partij, op welke mensen de Republikeinse kiezer kan kiezen, daar gaan we het zo meteen nog uitgebreider over hebben. Zit je deze ochtend te luisteren? Heb je vragen over dit onderwerp? Dan kan je ze stellen aan Kenneth Manusama, Amerika-kenner en jurist. Deze ochtend mijn gast in Vroeg. Laten we eens kijken wat er binnenkomt. Vroege vragen. Diana Kort is er deze ochtend weer bij en zij vraagt zich af, stel hij wordt overal voor veroordeeld, alle aanklachten die er liggen, wat is dan ongeveer zijn straf? Wat in sommige strafzaken gebeurt is dat per elke aanklacht bij elkaar wordt opgeteld. Stel je hebt 4 aanklachten voor je neus in één strafzaak en je wordt voor ze allemaal veroordeeld, kan je voor elke aanklacht kan je bij wijze van spreken 5 jaar krijgen. Nou, als je voor al die 4 aanklachten wordt veroordeeld, dan kunnen ze gewoon bij elkaar op worden geteld en dan krijg je 20 jaar. Met andere woorden, als hij voor alles zou worden veroordeeld en het wordt allemaal bij elkaar opgeteld, dan zit hij gewoon levenslang de cel. De vraag is of dat überhaupt gaat gebeuren, maar hij kan inderdaad theoretisch gezien levenslang de cel in. En voor sommige zaken, volgens mij in Georgia, staat er zelfs een minimumstraf op van 5 jaar. Dus als hij in Georgia specifiek wordt veroordeeld, dan zal hij minimaal 5 jaar waarschijnlijk moeten zitten. En dat is bijna niet voor te stellen dat je een voormalig president en een presidentskandidaat daadwerkelijk achter de tralies zet. Maar de 5 jaar minimaal, dat is best wel hoog meteen. Laat dat ook wel zien dat de aanklachten zwaar zijn? Ja, de aanklachten zijn zeker zwaar. We hebben het hier over inmenging in de verkiezingen. We hebben het hier over druk zetten op officials om bijvoorbeeld hun eet te schenden. Denk weer aan dat telefoontje richting de Georgia Secretary of State. Dat neemt men zwaar op terecht zou ik zeggen. En Amerika staat natuurlijk ook bekend om allerlei fikse straffen voor een heleboel dingen. En dit is er één van. Het zou van 5 tot 20 jaar per aanklacht kunnen zijn. Een vraag van Marcel. Die zegt: goedemorgen, Stefan en Kenneth. Ik heb twee vragen. Allereerst, een Amerika-deskundige zei laatst dat de Democraten geen stiekeme rol spelen in het stimuleren van deze rechtszaken, omdat de aanklagers partijloos optreden, overtredens van de wet aanpakken. Ik twijfel aan de Democratenrol, schrijft Marcel, omdat er verkiezingen altijd enorm modder gooien is. Wat vindt deze Amerika-kenner daarvan? Ik begrijp dat heel goed. In Amerika is het natuurlijk heel duidelijk dat je minister van Justitie benoem je, als je nieuw president bent, dan benoem je je eigen minister van Justitie. Aanklagers worden vaak benoemd door de politieke top. Rechters worden inderdaad vaak een bepaalde signatuur, want die worden voorgedragen en benoemd door de politieke top, door een president. Dus ik begrijp dat wel. Maar aan de andere kant hebben we jarenlang hebben we daar geen vraagtekens bij gezet, omdat men een bepaald vertrouwen heeft in de onafhankelijke rechtsgang. Als we nou kijken bijvoorbeeld naar de zaken tegen Trump en de invloed van president Biden op bijvoorbeeld een federale zaak rondom 6 januari, of die aanloop naar de verkiezingen. Er is een speciaal aanklager benoemd, Jack Smith. Het is al heel lang een soort constitutionele norm, een staatsrechtelijke norm, ongeschreven, dat een president zich niet bemoeit met de onderzoeken en de strafzaken die de minister van Justitie en die aanklagers beginnen en voeren. Dat is dus eigenlijk iets van vertrouwen. Mm-hmm. Een democratie functioneert niet vanwege alle regels. En een democratische rechtsstaat functioneert niet vanwege alle regels en allerlei rechtsgangen. Nee, een democratie en een rechtsstaat functioneren eigenlijk op basis van vertrouwen. We hebben er bijna eeuwenlang al op vertrouwd dat een minister van Justitie onafhankelijk zijn werk doet. Het is een norm in Amerika dat de president zich niet bemoeit met welke zaken zijn minister van Justitie allemaal achterna gaat. Maar dat vertrouwen zijn we natuurlijk al helemaal kwijt de afgelopen jaren. Zeker, omdat Trump niet alleen in Amerika die hoge rechters is gaan vervangen ook. Ja, maar dat was zijn goed recht. Het is wel een bijzonder kenmerk in Amerika dat heel duidelijk wordt wat de politieke signatuur is, maar zeker ook de juridische filosofie is van die rechters bij het Hoge Rechtshof. Maar vervolgens moet je alsnog er toch enigszins vertrouwen in hebben dat deze juristen in het Hoge Rechtshof ook gewoon op basis van het recht en op basis van goede argumenten, weliswaar met hun wereldbeeld, weliswaar met hun juridische theorieën die ze hebben, te goede trouw hun werk doen. Het is goed dat je dat zegt. En jij zegt eigenlijk dat vertrouwen, dat moeten we houden met elkaar. Want als we dat verliezen, dan kan je eigenlijk niet meer van een democratie spreken, omdat democratie ook een deel gaat over vertrouwen. Hoe zit dat met jouw vertrouwen in die Amerikaanse democratie? Nou, ik ben zelf natuurlijk jurist. Dus ik heb dat vertrouwen ook wel. Ik denk ook wel dat je dat is dat niet verminderd in de afgelopen tijd? Als ik het in de Amerikaanse context bekijk, enigszins wel. Dan is het natuurlijk een rare gang van zaken dat we heel duidelijk weten wat alle rechters. En we hebben het over Obama-rechters, we hebben het over Trump-rechters, we hebben het over Biden-rechters. Het eerste wat ze in de Amerikaanse media doen als een rechter in het nieuws komt, is om te achterhalen van door wie is deze rechter benoemd. Dat is natuurlijk wel eigenlijk wel heel raar. Maar vervolgens zie je ook bijvoorbeeld in de heel veel 6 januari-zaken, al die railschoppers en door quote-unquote opstandelingen van 6 januari, die zijn veroordeeld ook door Trump-rechters. Je ziet ook heel veel Trump-rechters die gewoon hun werk doen op basis van het recht, het onafhankelijk zijn. En ook bijvoorbeeld Trump-aanhangers veroordelen voor wat dan ook. En gewoon inderdaad recht kunnen spreken. Er zijn er wat outliers bij. Maar dat vertrouwen moeten we wel blijven houden. En als bijvoorbeeld in Nederland een aantal jaar geleden door één politieke partij in ieder geval twijfels werd gezet bij de Nederlandse rechters. Het zijn allemaal D66 rechters en zijn niet onafhankelijk. Dan ga ik dus spreken van Amerikaanse toestanden. En daar moeten we dus niet heen gaan. Ik denk dat we ook moeten vertrouwen dat de loodgieter op goed vertrouwen zijn werk doet op basis van zijn expertise. Maar ook dat een rechter zijn werk doet op basis van zijn of haar werk doet met. Dat komen we nog even op de tweede vraag van Marcel. Die vraagt zich af: klopt het dat het Hoge Rechtshof, uiterst republikeins, schrijft Marcel, niet het laatste oordeel kan vellen over de zaak in Georgia, omdat het geen federaal proces is? Ja, dat klopt. Het gaat allemaal puur over Georgia. Over de staat Georgia. Recht in Georgia. De rechters in Georgia gaan erover. Maar goed, een soortgelijke aanklacht ligt natuurlijk wel op federaal niveau. Ik noemde al de speciaal aanklager Jack Smith die daar mee bezig is. En die zaak kan natuurlijk wel richting het Hoge Rechtshof gaan. En er zijn een aantal verdachten in de Georgia-zaak die proberen om hun zaak uit de Georgia-context te halen. En naar een federaal hof proberen te tillen. Dan kunnen die hoge rechters er wel weer wat over zeggen. Waardoor alsnog op een gegeven moment inderdaad het Hoge Rechtshof misschien daarover kan beslissen. Ja. We gaan zo meteen verder praten over dit onderwerp. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen aan Kenneth Manusama, Amerika-kenner en jurist? Je mag ze stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag. Slecht nieuws voor iedereen met een fatbike. Want vanaf vandaag stopt de AWB met het verzekeren van die fietsachtige. De kans dat een fatbike wordt gestolen in Amsterdam is namelijk 90%. En dat is voor de AWB te hoog. Het geld dat je niet meer uitgeeft aan je fatbike kan je dan misschien aan een jas uitgeven, gedragen door Freddie Mercury. Want vandaag begint veilinghuis Sotheby's met de verkoop van 30.000 voorwerpen die uit het huis van de zanger komen. Onder andere zijn piano, handgeschreven songtekst en een snoorkammetje gaan onder de hamer. En nou goed, als troost voor al onze luisteraars met een fatbike en voor de Freddie fans. Queen. Say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. What I wanna do is en Bicycle Race op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 6:09. Vroeg. Met Stefan Komduur. Het begin van woensdag 6 september. Een interessante dag in Amerika vandaag, wanneer verschillende verdachten van stemfraude in Georgia worden voorgeleid. Grote afwezige is Donald Trump, die ook verdacht is in een proces. Het vormt een bijzonder begin van een lange verkiezingsopmaat, ook naar de verkiezingen volgend jaar in dat land. Wat gaat het allemaal betekenen voor de Republikeinen in Amerika en voor Trump zelf? Dat bespreek ik tot 6:00 met hier in de studio jurist en Amerika-kenner Kenneth Manusama. Zit je nou te luisteren, heb je hier vragen over, je mag ze stellen in de Radio 1-app. Dan naar de voorverkiezingen. Want in het voorjaar volgend jaar, als ik het goed heb, gaat de Republikeinse Partij kiezen wie zij als kandidaat willen sturen naar die presidentsverkiezingen later volgend jaar. Veel van de rechtszaken die Trump aan zijn broek heeft hangen en ook andere mensen, die zijn allemaal in het voorjaar. Het wordt een, dat is chaiant, zou ik zeggen. Het wordt een heel druk voorjaar. Hoe gaat de Republikeinse Partij daarmee om? Men probeert natuurlijk nu al een paar maanden lang, in ieder geval een paar van deze kandidaten die zich ook hebben opgeworpen, om Trump nu al uit te schakelen. Of in ieder geval het argument neer te leggen van een presidentskandidaat, een voormalig president, die 4 van deze strafzaken aan zijn boek heeft, die zouden wij niet als kandidaat moeten hebben. Maar tegelijkertijd hebben we ook al eerder gezegd, de Republikeinse Partij zit in een soort gijzeling van Donald Trump. Een kleine minderheid bepaalt eigenlijk de teneur van de Republikeinse Partij. We moeten allemaal achter Trump staan. Dus is de kans gewoon levensgroot dat Trump wel de kandidaat wordt en zelfs al die voorverkiezingen tussen alle rechtszaken door gewoon overleeft. En de vraag is dan, ja, wat zegt de kiezer er vervolgens van? Ik denk niet namelijk dat, als we naar alle peilingen kijken, ik denk niet dat Trump van zijn troon wordt gestoten. Tenzij er hele rare dingen gebeuren. De vraag is een beetje, hoe beschadigd wordt hij door alle rechtszaken die tijdens deze voorverkiezingen worden gedaan? Want deze rechtszaken zijn begonnen en zijn misschien al geëindigd voordat de daadwerkelijke strijd met Joe Biden gaat plaatsvinden. Mm. Want we hebben het inderdaad, je zei het al, het zijn in het voorjaar allemaal voorverkiezingen. Dus elke staat mag, de Republikeinen in elke staat mogen gaan bepalen van welke Republikeinse kandidaat zij daarvoor willen de voorkeur hebben. Daar staat Trump er heel goed voor. Maar goed, hij moet wel die strijd aangaan nu met een heleboel andere mensen. Ja, is al bekend wie de Democraten sturen? Joe Biden heeft zich kandidaat gesteld. Er zijn 2 andere kandidaten, maar die staan ver achter in de peilingen. Er is heel veel om te doen geweest. We hebben Marianne Williamson, die in 2020 ook kandidaat was, maar die is een soort goeroe. Een beetje zweverig wat mij betreft. Wellness links, of? Behoorlijk links inderdaad, maar tegelijkertijd zegt ze altijd wel rake dingen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk Robert F. Kennedy Jr. Die heeft zijn naam mee in ieder geval. Die heeft zijn naam mee, zijn stem niet zo. En ook alles wat hij heeft gezegd de afgelopen jaren over vaccinaties, over corona enzovoorts, heeft hij niet mee. En die schurkt erg aan tegen de Republikeinen en zelfs de uiterst rechtse Republikeinen. Dus die is eigenlijk ook die mijne niet meer serieus. Maar hij is wel een democraat. Hij doet het onder de democratische vlag inderdaad, in ieder geval. Okay. Maar goed, het wordt als normaal gesproken is gewoon Joe Biden en Kamala Harris die zijn weer kandidaat voor de Democraten. Dit zijn de Democraten. Ik wil graag met je terug weer naar de Republikeinen. Want Trump kan binnen die Republikeinse Partij niet alleen maar op applaus rekenen. Er zijn ook mensen, presidentskandidaten, die zeggen van nou, die Trump, ik weet het nog niet zo. 2 van die mensen zijn Asa Hutchinson, zeg ik het zo goed. Ja. En Chris Christie. Ja. Mooi attribueert, lekker, Chris Christie. Ja. Wie zijn zij precies en wat zeggen zij over Trump? Om met Asa Hutchinson te beginnen. Die is de voormalig gouverneur van Arkansas. En die heeft eigenlijk heel onbekend een oude klassieke republikein. Letterlijk ook wel wat ouder. Net als Trump en Biden. Maar die heeft zich inderdaad gezegd van we moeten weer een soort fatsoen binnen de partij terugbrengen. En Donald Trump is niet wat we moeten hebben. Maar goed, Asa Hutchinson was al vrij onbekend en blijft vrij onbekend. En er wordt ook niet echt veel rekening mee gehouden. Chris Christie is een veel interessanter figuur. Chris Christie komt uit New Jersey. En als mensen Amerika een beetje kennen en New Jersey een beetje kennen, dan is dat eigenlijk al genoeg gezegd. New Jersey mensen zijn meestal recht toe recht aan, nemen geen blad voor de mond. Altijd een harde woordenstrijd in Jersey. Uh-huh. En zo stelt Chris Christie zich ook op. Hij is gouverneur daar geweest. Was lange tijd best wel goede vrienden met Donald Trump. Hij heeft hem ook geholpen met debattraining bijvoorbeeld voor de verkiezingen. Maar Chris Christie is nu de meest bekende en meest afvallige, als het ware, binnen de Republikeinse Partij. En hij is eigenlijk de enige die letterlijk zegt, wat ik eerder al zei, we moeten niet iemand hebben die al zoveel aanklachten aan zijn boek heeft. En die zoveel bewezen dingen heeft gedaan die niet door de beugel kunnen. Die moeten wij niet als vlaggedrager hebben voor de Republikeinse Partij. En dat is eigenlijk zijn hele boodschap, zijn hele campagne. Ik noem het een beetje een soort zelfmoordactie, maar zijn doel lijkt gewoon te zijn om Donald Trump uit de race te gooien. Zodat de Republikeinse partij eigenlijk weer back to normal kan worden. En vindt hij daar steun voor binnen die Republikeinse partij? Vooralsnog staat hij in alle peilingen volgens mij ergens tussen de 3% en 6%. Dus dat is niet veel. Zijn boodschap komt niet heel erg aan. Maar ik denk dat hij, gesteund eigenlijk door de ontwikkelingen zelf binnen de strafzaken, dat de steun binnen de Republikeinse Partij aan de erosie onderhevig is. En dat komt mede door Chris Christie wel. Mm. De vraag is alleen, wat heeft de erosie tot gevolg? De erosie heeft denk ik tot gevolg dat heel veel Republikeinen misschien denken van, dit is misschien niet mijn partij. Niet mijn kandidaat. En ik blijf gewoon thuis. Want ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om voor de Democraten te stemmen, wat we eerder al hadden gezien. Pijnlijk aan dit alles vind ik dat het eigenlijk nergens binnen die Republikeinse partij nu al gaat over plannen voor de toekomst van het land van Amerika. Amerika heeft onwijs grote uitdagingen, veel armoede, werkloosheid, alles is hoog. Daar wordt eigenlijk niks over gezegd. Het gaat alleen maar, ben je voor of tegen Trump? Binnen de Republikeinse Partij probeert men eigenlijk Trump, al die andere kandidaten waar we het misschien nog over gaan hebben, die proberen Trump als het ware wel enigszins te omzeilen en proberen het wel over de toekomst te hebben. Maar dan gaat het ook voornamelijk natuurlijk. Ja, er was laatst een debat waar eigenlijk Trump niet genoemd werd. Hè? Trump deed er zelf niet aan mee en alle presidentskandidaten voor lange tijd, ook de presentatoren, zoals bij Fox News, niemand benoemde Trump. Het leek eigenlijk alsof het een Trumploze wereld was waarin zij aan het debaten waren. Maar goed, hij was het zwaard van Damocles wat erboven hing. De elephant in the room. Waar toch over gesproken op een gegeven moment moet worden. En afgezien van Hutchinson, afgezien van Chris Christie en afgezien van Vivek Ramaswamy, een andere bijzondere kandidaat, spreekt men zich niet uit over Trump zelf. Men probeert hem uit de weg te gaan. Neem bijvoorbeeld een kandidaat als Nikki Haley, voormalige gouverneur van South Carolina, ambassadeur bij de Verenigde Naties onder de regering Trump. Die zegt gewoon van, we moeten een nieuwe generatie van leiders hebben. En daarmee doelt ze eigenlijk op Trump en Biden en hun leeftijd. Maar het is ook een aardige manier voor haar om te zeggen van, laten we naar de toekomst kijken. Niet meer naar Trump kijken, want we moeten gewoon verder met deze nieuwe generatie. En al die bagage die eraan vastzit, daar moeten we vanaf. Maar zonder Trump te benoemen en zonder te proberen de Trump-aanhangers niet te beledigen, niet van zich af te werpen. Dit zijn voor mij allemaal best nieuwe namen. Misschien voor jou als Amerika-kenner minder en voor de Amerikaan ook wat minder. Een naam die wel een belletje bij mij rinkelen, niet per se een positief belletje. Ron DeSantis, even kort de gouverneur van Florida. Ja. Is hij, was hij? Ron DeSantis was, voordat hij zich kandidaat stelde, werd hij gezien als de grote uitdager van Donald Trump. Op basis van wat hij allemaal wel niet heeft gedaan in Florida. Of je dat goed of slecht vindt. In ieder geval wat hij heeft. Sorry? Wat heeft hij gedaan in Florida? Ron DeSantis voert in Florida de ultieme cultuuroorlog uit. En dan hebben we het over anti-LHBTI, critical race theory. Zijn hele campagne nu ook, of zijn hele van de afgelopen jaren, is dat hij anti-woke is. Hij kan het niet definiëren, maar goed, hij is anti-woke. Hij roept altijd, een van zijn slogans is van, Florida is where woke goes to die. En daar heeft hij zijn hele campagne rond gebouwd. Met de hoop, onder andere om die Trump-stemmers bij Trump weg te halen. Probleem is alleen dat zodra hij kandidaat werd, bleek dat hij eigenlijk een hele slechte kandidaat is. Amerika is ook heel veel retail politics en perceptie. Mm-hmm. Met retail politics bedoel ik van, je moet gewoon de Amerikaanse diner in kunnen gaan, met mensen praten en daar ook in die interpersoonlijke gesprekken charismatisch zijn, aandacht hebben voor degene die voor je staat. En in die zin leek hij wel een hele ongemakkelijke kandidaat die helemaal niet geen connectie, geen klik krijgt met de kiezer die voor hem staat. En zijn boodschap was ook eigenlijk daar onduidelijk. Behalve dan dat woke en dat hele anti-woke beleid van hem is denk ik ook binnen de Republikeinse Partij niet helemaal goed gevallen. En dus zodra hij echt kandidaat werd, toen kelderde hij in de peilingen. Hij staat officieel, volgens mij formeel nog wel op de tweede plaats achter Trump, maar met een steeds grotere achterstand. En er zijn andere kandidaten die hem nu op de hielen zitten voor die tweede plek. Hoe is dat woke-debat in Amerika? Is dat er net zo vurig als dat we dat hier in Nederland? En Jan Slachter, die bijvoorbeeld zich opwerpt ook daartegen, maar ook in de politiek zien we daar voorbeelden van. Is dat in Amerika ook een issue? Is dat iets wat in de Republikeinse Partij wel degelijk speelt? Ik zou het eigenlijk om willen draaien. En dat is namelijk precies de Amerikaanse toestanden waar ik het eerder over had. Namelijk dat in Amerika is het debat over woke, denk ik, begonnen. En ook de anti-woke-beweging als het ware begonnen. En heel intens, heel uitgesproken. En dat is in zekere zin overgewaaid naar Nederland. Hm. Ik heb begrepen dat we nu ook opeens gaan protesteren tegen als drag queens gaan voorlezen bij kinderen. Nou, dat is voor mij typisch iets wat waar Ron DeSantis bijvoorbeeld in Florida als enorm op de barricades heeft gestaan. Jaren geleden al mee bezig was. Ja, precies. En nu dat we dat in Nederland ook opeens gaan zien. Maar een heleboel dingen worden onder woke geschaard. Wat door rechts wordt onder woke verstaan, alles wat hen niet bevalt. Mm. Eigenlijk, het is een soort verzamelnaam. Dat zie je in Amerika. Ja, in Amerika wordt alles wat rechts-Amerika niet bevalt. Dan heb ik het eigenlijk over uiterst rechts-Amerika, Trump-rechts-Amerika. Dat wordt allemaal gezien als woke, zonder het eigenlijk duidelijk te definiëren. Mm. De term is eigenlijk gekaapt door rechts-Amerika. En dat zien we eigenlijk denk ik ook een beetje in Nederland. Dus dat bad is heel erg fel. En het is niet alleen een debat. Het is namelijk, als je heel veel conservatieve staten gaat kijken, en ik denk bijvoorbeeld aan een Tennessee, wat een fascinerende staat is, of een Oklahoma of Texas, mm-hmm. en Florida. Wat zie je dan? Dat de anti-woke niet alleen een debat is, maar dat ook daadwerkelijk heel veel wetten worden doorgevoerd op basis van die standpunten. En dat zag je ook in Florida onder en dat zie je, en dat is en ik denk dat DeSantis daar een grote voorloper van is. Hij heeft ook veel. De Republikeinse Partij in Florida is een soort ja-knikmachine ook geweest. Dat is best angstig als hij zich toch als presidentskandidaat opwerpt. Ja, maar tegelijkertijd zie je dat die boodschap niet voldoende is. En die boodschap misschien ook wel te fel is, als het ware. Want ik denk, als we het even over LHBTI-rechten zouden concentreren, dan zie je wel dat ook binnen de Republikeinse Partij natuurlijk men familie heeft die LHBTI zijn. En die zich op gelijk achter het hoofd gaan krabben van, ja, wacht even, deze retoriek gaat wel heel erg ver, want mijn dochter, zoon of schoondochter, ja, die zijn het ook. Dus dan wordt het heel erg persoonlijk. Nou, combineer dat met de awkwardness, zoals ik het maar noem, van Ron DeSantis. Die ongemakkelijkheid van Ron DeSantis. En wat zegt hij over Trump en de rechtszaken die tegen hem lopen? Nou, het interessante was dat Trump, nog voordat DeSantis kandidaat werd, al heel erg aan het DeSantis bashen was. Hmm. Hij zag hem natuurlijk als concurrent. Nou, wat gebeurt er met Trump als je een concurrent ziet? Dan gaat hij hem al bijnamen geven. En dan gaat hij allemaal lelijke dingen zeggen over die mensen. Heeft hij ook bij Ron DeSantis gedaan. En Ron DeSantis heeft heel lang dat genegeerd. Maar toen hij kandidaat was, moest hij op een gegeven moment daar wel op reageren. En dan probeert hij zich eigenlijk een beetje boven Trump te verheffen. Zo van, ja, ik sta daar een beetje boven. Maar tegelijkertijd ook hij, net als heel veel andere kandidaten, proberen die trucje te doen. Want aan de ene kant moeten ze zich afzetten tegen Trump. Aan de andere kant moeten ze de Trump-supporter niet beledigen. En dus wordt het vaak een hele vage brei van woorden die uit hun monden komen. Met meel in de mond wordt er gesproken. En dus kan je van heel veel kandidaten niet een duidelijke signatuur krijgen van, ben je nou inderdaad voor Trump, tegen Trump? Wat vind je nou van al die aanklachten? Wat vind je nou van zijn gedrag? Wat hij heeft gedaan? Wat vind je nou van die documenten die in zijn... Ze zeggen er eigenlijk net niks over om in ieder geval ook niet die steun binnen de partij te verliezen. We gaan er zo meteen nog even over verder praten. En dan vooral ook nog aan jou, de luisteraar, de kans om vragen te stellen aan Kenneth Manusama, Amerika-kenner en jurist. Het is 6:07 geworden. Hè? Als we het over Amerika hebben, kunnen we niet anders dan Razor Light draaien, vind ik altijd. En het prettige Amerika. Goedemorgen. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. I light a cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, been watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. Yesterday was easy, yes, I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no, I need you tonight. To hold me, say you'll be here. In Amerika. Het is 6:03 bijna. Je luistert naar Vroeg van woensdag 6 september. Vandaag een belangrijke dag in Amerika waar verschillende verdachten in de zaak rondom verkiezingsfraude in Georgia zich moeten melden. Een van die verdachten is Trump, gaat zich vandaag niet melden, want hij heeft vorige week al schriftelijk uit te weten te zeggen dat hij onschuldig is. Kenneth Manusama is Amerika-kenner en jurist en met hem praat ik nog tot 6 over dit onderwerp. Vragen stel je in de Radio 1-app. Komt een vraag binnen van Diana Kort nog. Zij vraagt zich af, welke bevolkingsgroepen staan nou nog achter Trump? Valt daar iets over te zeggen? En zie je daar ook een wisseling in? Dat is eigenlijk aan de ene kant een heel lang verhaal. Mag kort. Maar we gaan het proberen kort te doen. Het valt ook een beetje binnen een grotere trend. En ik denk dat met name het witte deel van de bevolking in Amerika zich achter Trump heeft geschaard. Mm-hmm. In het begin dachten we altijd van, het zijn de arme Amerikanen die zich achter Trump... maar het is juist heel erg veel middenklasse die ook achter Trump staat. In ieder geval het witte deel van de bevolking. En het is natuurlijk een hele grote vraag om, als je gaat afvragen van waarom juist het witte deel van de bevolking. Nou, kort gezegd, Trump is eigenlijk een symptoom van een beweging die gaande is en die we op verschillende momenten in de Amerikaanse geschiedenis al eerder hebben gezien. En het is natuurlijk heel, wellicht op zich niet een originele gedachte. We zien het al heel veel vaker tegenwoordig, maar het is zodra het witte deel van de bevolking in de westerse democratieën de macht dreigen te verliezen, dan komt daar een reactie op uit het witte deel van de bevolking. Dat is verschillende keren in de Amerikaanse geschiedenis gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan na de burgeroorlog. Mm-hmm. Of jaren 60, de burgerrechtbeweging. Komen allemaal altijd de anti-reacties op. Zien we nu weer. En ik denk ook namelijk dat demografisch gezien Amerika op een soort kantelpunt zitten, waarbij daadwerkelijk Amerika heel pluriform wordt, heel, het is bijna een woord wat we niet meer zeggen, maar een multiculturele samenleving worden. En dat gaat met heel veel wrijvingen. Dat is vooral de groep die zich nu ook nog steeds achter Trump ook eventueel, als hij zich volgend jaar als president opwerpt, weer achter hem zou schuilen. Ja, en natuurlijk ook al die cultuuroorlog waar we het eerder al hadden en waar in Florida heel veel gebeurt. Dat is ook een teken destijds. Kenneth Manusama, dankjewel voor je komst naar de studio. Amerika-kenner, maker van de podcast Amerikaanse Toestanden. Dankjewel voor je expertise. We gaan je zeker nog vaker uitnodigen in de komende uitzendingen naar die verkiezingen volgend jaar in Amerika. Tot zover Vroeg voor vandaag. Terug te luisteren straks in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal met Astrid Kersenboom. We zijn er morgenochtend weer. Ik wens je een goede woensdag. NPO Radio 1. 6 uur.